Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Naniniwala ako na ang swerte ay hindi basta-bastang nakikita. Kailangan mo itong hanapin o pagsumikapan. Kaya naman masasabi kong isa akong masipag na tao. Mataas kasi ang pangarap ko sa buhay. Popoy, tawagin mo na lamang akong Grace, 27 years old, taga Tondo at nagtatrabaho bilang isang store manager dito lang din sa amin. Apat kaming magkakapatid pero wala na akong tatay. Samantalang ang nanay ko naman ay nagtitinda ng gulay sa palengke kasama ang ate ko. Pangalawa ako sa apat na magkakapatid at dahil madalas sa pamilya na priority talaga ang patapusin sa pag-aaral ang nakatatandang kapatid, ay ilang beses na akong tumigil sa college noon para kay Ate Marina. Tumutulong-tulong na lang ako kay nanay sa pagtitinda nila ng gulay. Ang usapan namin, kapag ka nakatapos na si Ate Marina sa college, ay ako naman ang pag-aaralin niya. Kaya lang, Popoy, hindi rin natapos si ate ang pag-aaral niya dahil nabuntis siya ng boyfriend niya. At ang masama pa nito, hindi naman siya pinanagutan. Kaya tumulong-tulong na lamang din siya sa pagtitinda kay nanay sa palengke. 18 years old ako nang pumayag si nanay na mag-aral ulit ako ng college. Nag-part-time job ako sa isang fast food chain habang nag-aaral. Dahil alam ko naman na hindi sapat ang kinikita ni nanay sa palengke. Ako lang talaga ang nagpumilit na mag-aral ulit dahil gusto ko talagang makatapos at makahanap ng mas magandang trabaho. Gusto kong maiangat ang estado ng buhay namin mula sa hirap. Sa college ko rin nakilala si Eric, ang first boyfriend ko. Mabait si Eric, masipag mag-aral, guwapo at may ambisyon sa buhay. Yun talaga ang gusto ko sa lalaki, yung pwede kong makasama sa mga magiging plano ko. At tumanggal nga ng 2 taon ang relasyon naming dalawa ni Eric. Tagal naman nilang patayin yung ilaw. Malapit na yan. Mapupuno na nga itong sinihan, oh. Kumain ka kaya muna nitong popcorn. Sige lang, babe. Binili ko talaga yan para sa'yo. Dahil alam mo na wala akong pambili. Siyempre, kasi ngayon na lang ulit tayo nakapag-date. Ikaw kasi, busy mo lagi sa part-time job mo. Sorry na, babe. Alam mo naman na kailangan ko mag-overtime hanggat pwede eh. Pandagdag din yun sa allowance ko at panggastos sa bahay. Di, ayos lang. Nabibiro lang naman ako eh. Pero babe, thank you ulit sa date na to, ha? Lagi na lang akong walang share sa mga date natin. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, magkasama tayo, okay? Happy month sa'yo, babe. I love you. I love you too. Ayan, sa wakas, magsa-start na yung movie. Uy, babe, manood ka. Huwag mo na akong halik-halikan dyan. Hindi mo naiintindihan itong palabas. Sige ka. Regular pa lang naman yun. Babe, teka. Sumunod ka lang dyan. Tama na. Hindi na ako natutuwa, ah. Baka may makakita sa atin. Tumigil ka na. Laya, ang dilim-dilim, oh. Babe, sabi nang ayoko, eh. Tumigil ka na nga. Hoy, ano ba? Ang ingay-ingay nyo, ah. Kung gusto nyo magharutan, humanap kayo ng kwarto. Huwag dito sa loob ng sinehan. Pasensya na po. Pasensya, pasensya. Nakakaistorbo kayo sa aming mga gustong manood lang dito sa sinehan eh. Ang yabang pala ng tabas ng dila mo eh. Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Ba't ikaw pa talaga yung matapang, ha? Kayo na nga ito nakakaabala eh. Eh talaga pa lang... Eric, tumigil ka na nga. Tama naman siya eh. Kulit mo kasi. At siya pa talaga kinakampihan mo? Totoo naman kasi. Alam mo, bahala ka na nga dyan. Manood ka mag-isa mo. Grace. Grace, sandali lang naman. Bitiwan mo nga ako. Sorry na. Tara na, bumalik na tayo doon. Bumalik ka mag-isa mo. Babe naman eh. Mansari na mansari natin, mag-aaway pa tayo. Tara na doon sa loob, huwag ka na magalit. Pwede ba, Eric? Alam ko naman na gusto mo lang akong chancingan eh. Kaya pwede ba tigil-tigilan mo na ako dyan sa sino na yan? Sinabi ko na nga ayoko ng ginagawa mo sa akin, di ba? KJ naman ito. KJ na kung KJ, pero hindi ako kagaya ng mga ibang naging girlfriend mo. Grace naman, 2 taon na tayo. O ano naman? Anong gusto mong mangyari? Wala lang. Ayaw mo nang hinahalikan kita ng matagal. Tapos ayaw mo magpahawak kahit dyan malang sa dibdib mo. So ayun nga, lumabas din. Yun lang talaga yung habol mo sa akin. Hindi naman sa ganun, pero syempre, lalaki rin naman ako, may pangangailangan din ako. Eric, sinabi ko naman sa'yo dati pa, di ba? Hindi ko pa kayang ibigay yung mga pangangailangan na sinasabi mo. May pangarap ako at ayokong masira yun dahil sa pagkakamali na gagawin natin. Marunong naman ako mag-iingat eh. Hindi ka talaga makaintindi, no? Hindi nga ako kagaya ng ibang naging girlfriend mo, kaya wag mo akong pilitin ng paulit-ulit. hindi naman kita pinipilit. Gusto ko lang na kahit papano magkaroon ng dahilan para mas tumatag yung relasyon nating dalawa. Wow! At yan talaga yung naiisip mo na paraan? Yung makuha ako? Pagkatapos ano? Kapag nabuntis mo ako, iiwan mo rin ako kagaya ng nangyari sa ate ko. Huwag mo kasi ako itulad sa naging boyfriend ng ate mo. Bakit hindi? Eh pareho lang naman kayo na yun ang habol sa aming mga babae, di ba? Mahal kita! Kaya nga ako tumagal ng 2 taon sa'yo kahit... Kahit hindi ko binibigay yung gusto mo na may mangyari sa ating dalawa? So, ibig sabihin, nagtsatsaga ka na lang sa relasyon na to, ganun ba? Hindi sa ganun, Grace. Ang hirap mo naman makaintindi. Alam mo, Eric, sa ating dalawa, ikaw ang mas mahirap makaintindi. Di ba may usapan na tayo? Hindi ko ibibigay kung ano man yung gusto mo hanggat hindi pa tayo nakakapagtapos ng kolehiyo. At wala pa tayong mga regular na trabaho. Oo, alam ko. Pero sana maintindihan mo na hindi sa lahat ng oras kaya kong magtiis. Eh, pasalamat ka nga. Never ako ng babae. Hindi ka gaya ng ibang lalaki dyan. O, di man babae ka. Sige, kahit ilan pa yung gusto mo. Grace naman, kinakausap kita na maayos eh. O, bakit? Sumasagot naman ako na maayos ha. Mahirap ka lang talagang makaintindi. Alam mo, wala nang mapupuntahan to eh. Pati na rin yung relasyon natin, kaya mabuti pa. Tapusin na lang natin lahat ngayon. Popoy, nung araw na yon ay tinapos ko na ang 2 taon na relasyon namin ni Eric. Hindi rin yun ganun kadali para sa akin dahil si Eric ang first boyfriend ko at pinangarap ko na makasama ko habang buhay. Kaya lang kasi habang tumatagal ay nararamdaman ko na mas nagiging mapusok at mapilit siya na makuha ako. Hindi naman talaga ako sobrang conservative na babae, Popoy. Takot lang talaga ako na matulad sa Ate Marina ko na nasira ang mga pangarap naming buong pamilya nang dahil sa nangyari sa kanya. Isa pa ay gusto ko rin talaga na ibigay ang sarili ko sa lalaking mapapangasawa ko pagkatapos ng araw ng kasal namin. Ang masaklap nito, Popoy, nasa 4th year college na ako nang malaman namin na buntis na naman si Ate Marina. Oo, na naman. Noon lang din namin nalaman na may bago na pala siyang boyfriend na isang karpintero na nakatira malapit lang din sa amin. Pinanagutan naman siya ng lalaki pero dahil masela ng pagbubuntis ni Ate Marina ay hindi na siya nakakasama kay nanay sa pagtitinda sa palengke. At tulad ng dati, kinailangan ko na namang tumigil sa pag-aaral. Gulay! Gulay! Gulay po kayo dyan! Araw-araw bagong ani at sariwang sariwa lahat! Grace, aalis muna ako sandali para bumili ng pananghalian natin. Sige po, Nay. Ako po munang bahala dito. May gusto ka bang ipabiling ulam? Ah, wala po. Kung ano po yung sa inyo, yun na lang din po yung bilhin niyo sa akin. Osha, mabilis lang din naman ako at dyan lang ako sa malapit bibili. Gulay po, mga suke, bili na kayo. Sariwang sariwa po. Hello, Grace. Ano ginagawa mo dito? Pumunta ako sa bahay ninyo, pero sabi ng kapatid mo, nandito ka nga raw sa palengke at tumutulong sa pagtitinda. Eh, bakit ka nga nandito? Eh, gusto lang kita makausap. Bakit hindi ka nag-enroll ngayong semester? Paano mo nalaman? Sinong nagsabi sa'yo? Ang mga kaklase mo. Araw-araw kasi akong pumupunta sa classroom ninyo eh. At nagbabaka sakali ako na makausap kita. Kapag kasi pumupunta ako sa bahay ninyo, ayaw mo naman akong harapin. Buntis si Ate Marina. Kaya ako muna yung tumutulong dito kay nanay. Nagkabalikan na sila ng ex-boyfriend niya? Hindi. May bago pala siyang boyfriend. Ngayon lang din namin nalaman. Medyo sensitive daw yung pagbubuntis niya kaya mas okay na nasa bahay muna siya. Kailan ka babalik sa school? Kailan ka ulit mag-e-enroll? Hindi ko alam. Baka pagkatapos manganak ni ate o kaya kapag pwede na ulit siyang makatulong dito. Pero Grace, sayang naman yun. 1 taon na lang oh. Hindi ka ba nila pagbibigyan? Eh anong magagawa ko? Wala naman akong ibang pagpipilian, di ba? Eh baka naman pwedeng yung ibang kapatid mo na lang muna huminto at tumulong dito. Nasa high school na sila pareho. Kaya ayaw kong dun pa sila mapag-iwanan. Tsaka baka 1 taon lang naman to. Eh paano kung mas tumagal pa? Hindi ko alam. Bahala na. Bakit pa kasi ang dami mong tanong? Ano ba pakialam mo, hindi naman kita boyfriend? Siyempre, concerned pa rin ako. Grace, 2 buwan mo na akong hindi kinakausap mula nung makipaghiwalay ka sa akin. Eh baka naman... Baka ano? Pwedeng magbalikan pa tayo? Tapos ano? Pipilitin mo na naman ako sa gusto mong mangyari? Hindi na nga. Hindi na kita kukulitin tungkol sa bagay na yon. Basta ayusin lang natin yung relasyon nating dalawa. Hindi mo pa nakikita? Wala na tayong dapat ayusin pa. Tinapos ko na nga, diba? Tsaka pwede ba, Eric? Umalis ka na nga, nakakaistorbo ka dito sa pagtitinda ko eh. Grace, mahal kita. pwede kitang tulungan na mag-aral ulit. Mag-apply tayo ng scholarship mo, tapos ng ibang part-time job na mas malaki ang kita. At kung gusto mo, doon ka muna sa apartment ko para walking distance lang sa school at hindi ka masyadong magastos. Alam mo? Ang babaw mo talaga mag-isip, no? At talagang naisip mo pa na papayag ako na magsama tayo sa iisang bahay kahit hindi pa tayo kasal? Sa tingin mo ba iiwanan ko yung pamilya ko sa ganitong klase ng sitwasyon namin? Uunahin ko pa talaga yung sarili ko, ha? Eh sila rin naman yung makikinabang kapag nakapagtapos ka na at nakahanap ng magandang trabaho, di ba? Pero hindi nga pwede yun. Eric, umalis ka na. Nasasayang mo na yung oras ko na sana nakapagbenta na ako nitong mga gulay namin. Tsaka isa pa, ayokong abutan ka ni nanay dito. Pero gusto ko lang naman talagang ayusin yung sa ating dalawa. Wala na nga tayong dapat ayusin dahil tinapos ko na lahat. Ayaw mo ba nun? Hindi ka na magtitiis sa akin. Di ba yun yung sabi mo dati? Halos 2 taon ka na nagtitiis sa relasyon nating dalawa? Iba naman kasi yung ibig kong sabihin. Mali ang iniisip mo. Hindi lang naman kasi yung habol ko sa'yo. Sa tingin mo ba yun lang yung dahilan ko kung bakit ako nakikipaghiwalay sa'yo? Bukod kay nanay, ako na lang yung inaasahan ng pwedeng magtrabaho para sa mga kapatid ko. Ayokong istorbo habang nagfo-focus ako sa paghahanap buhay para sa pamilya ko. So, istorbo pala ako sa buhay mo? Oo. Okay ka na ba? Kaya umalis ka na dito dahil sinasayang mo lang yung oras nating dalawa. Wala ka nang mapapala sa akin. Alam mo kahit kailan, napakahirap mong intindihin, Grace. Pero hindi pa rin ako susuko. Babalik ako. Maayos nating dalawa to. Umalis na din sa wakas. Oh, anak. Ito na yung pananghalian natin. Anay, nandiyan na po pala kayo. Gulay na lang tong ulam na binili ko para makamura tayo. Ayos lang po yan. Pampalakas din po ng mga tuhod at buto-buto natin, Nay. Nako, sinabi mo pa. Para palang nakasalubong ko si Eric kanina. Nagmamadali nga lang maglakad kaya hindi ko nabate. Nanggaling pa siya dito. Opo, pero saglit lang po, may tinanong lang po siya. Hindi pa rin kayo nagkakaayos. Nilinaw ko na po sa kanya na wala na kaming dapat na ayusin pa para hindi na rin po siya magpabalik-balik sa bahay. Ano ba talaga ang naging dahilan ng pakikipaghiwalay mo sa kanya? Nakakaawa rin ang batang yon. Halos 2 beses kumakatok sa bahay sa loob ng 1 araw para lang itanong kung pwede ka raw makausap. Mababaw na dahilan lang naman po. Kung mababaw lang talaga yon, bakit mo itatapon ang 2 taon ninyong relasyon? Nako, Nay, huwag na po natin siyang pag-usapan. Kung talagang kami po yung para sa isa't isa, darating din po yung tamang oras para sa aming dalawa. Pero sa ngayon, gusto ko po muna mag-focus sa trabaho at sa pamilya natin. Anak, pasensya ka na ha. Bakit naman po kayo humihingi ng pasensya, Nay? Wala naman po kayong kinalaman sa pakikipaghiwalay ko kay Eric. Alam ko naman na nanghihinayang ka pa rin dahil dapat graduate ka na sa susunod na taon. Pero kinakailangan mo namang huminto sa pag-aaral. Kung ikaw na lang sana yung... Huwag na po nating isipin yung nangyari. Ang mahalaga po ngayon, kasama ninyo ako at kumikita tayo ng pandagdag sa pang-check-up ni ate. At saka at least, dahil sa paghinto ko sa pag-aaral, nabawasan yung mabibigat nating gastusin. Tsaka nandyan lang naman po yun. Pwedeng-pwede ko pong balikan kahit anong oras. Popoy, hindi pa rin sumuko si Eric sa pangungulit sa akin na magkabalikan kami. Pero at least, hindi na siya araw-araw kung pumunta sa bahay para subukan na kausapin ako. Ako naman ay nag-focus sa 2 trabaho ko. Sa pagtitinda ng gulay sa palengke at pagpa-part-time job sa fast food chain. Kahit papaano ay nagtatabi ako ng maliit na halaga mula sa mga sweldo ko. Pandagdag din sa tuition fee ko sa oras na bumalik na nga ako sa pag-aaral. Kaya lang dahil maselan nga ang pagbubuntis ni Ate Marina at maliit lamang ang kinikita sa pa-extra-extra sa paggawa ng bahay ng kinakasama niya, hindi may iwasan na nagagastos ko rin ang ipon ko para sa mga check-up at sa mga gamot ng ate ko. Pero syempre, hindi ko na iniisip pa kung maubos man ang maliit na naiipon ko. Basta ang mahalaga ay ligtas si ate at ang magiging baby niya. Mas lumala pa ang pagiging masela ng pagbubuntis ni Ate Marina sa 6 na buwan niya. Mas dumami ang mga gamot na kailangan bilhin kaya nang problema na rin ako. Kung saan ako pwedeng mag-part-time job para lang kumita ng mas malaking pera. Saan po kaya kukunin yung pambili ng gamot ni Ate Marina para sa susunod na linggo? Teka, parang kanina pa may sumusunod sa akin na. Wala pa namang tao dito sa kalsadang dinadaanan ko. Baka mamaya hold-upper na to. Diyos ko po, hold-upper nga yata to, wag naman sana. Ang liit na nga ng sinweldo ko makukuha pa sa akin. Sandali lang. Maawa po kayo sa akin. Grace, hindi ako hold-upper, ako to si Eric. Eric? Diyos ko naman, bakit mo pa kasi ako sinusundan? Tinakot mo naman ako eh. Sorry, hindi ko sinasadya. Hindi kasi kita machempohan sa bahay ninyo, kaya inabangan na lang kita dito sa may babaan ng jeep. Akala ko talaga hold-upper kay. Muntik na akong mamatay sa nervyos. Hindi kita nilapitan kagad kasi baka mamaya sigawan mo pa ako sa harap ng maraming tao. Kaya sinundan na lang kita hanggang dito. O ano bang kailangan mo? Nagmamadali ako ha, kaya sabihin mo na agad. Namimiss na kasi kita eh. Baka naman pwedeng lumabas tayo kahit minsan lang. Eric, pwede ba? Wala akong oras sa date-date na yan. Kaya tigil-tigilan mo na ako. Eh di, susunduin na lang kita sa trabaho mo. Tapos ihahatid kita sa inyo. Para naman alam ko na safe ka palagi. Ito mo na kanina. E paano kung hold-upper pala talaga yung sumusunod sa'yo? Eric, ayan ka na naman eh. Hindi ba nakaintindihan na tayo? Gusto lang naman kitang makasama ulit eh. Wala ka bang pasok at parang ang dami mong oras para mangulit sa akin, ha? Last semester na kasi, kaya thesis na lang halos yung inaasikaso ko ngayon. Kaya ang dami mong oras bubuntot-buntot sa akin. Alam mo, umuwi ka na lang dahil gusto ko na rin magpahinga ng maaga. Mag-usap muna tayo sandali. O kaya kumain tayo doon sa gutuhan na malapit sa bahay niyo. Huwag mo nga akong itulad sa'yo. Mahalaga sa akin ang bawat minuto. Konti nang halang yung oras na itutulog ko sa bahay, ipagdadamot ko pa ba yun sa sarili ko? Palibhasa kasi wala kang ibang ginawa kung hindi pumasok lang sa school at maglakwatsa. Ang dami mo namang sinasabi. Gusto lang naman kita makausap sandali. Kaya nga nag-i-effort akong pumunta dito kahit this oras na ng gabi. Sino ba kasing may sabi na pumunta ka at bumuntot-buntot sa akin ngayon? Eric, magsasampung buwan na tayong tapos. Kaya please lang tumigil ka na sa kakakulit mo sa akin. Eh gusto ko nga ayusin pa yung relasyon nating dalawa. Wala na nga dapat ayusin, hindi mo ba naiintindihan yun? Ayoko na sa'yo. Sinasabi mo lang yan kasi hanggang ngayon galit ka pa rin sa ginawa ko sa'yo. Kinalimutan ko na nga yun eh. Ang hirap mo lang talaga makaintindi kahit kailan. Uuwi na nga ako, bahala ka na dyan. Pagod na ako ngayong araw na to. Okay. Ihatid na lang. Hindi na! Kaya kong umuwing mag-isa. Ang gusto ko lang ngayon, umalis ka na para makauwi na ako at makapagpahinga na ng maayos. Sige Grace, alis na ako. Mag-iingat ka. Sige na, alis na. At ikaw, babalikan pa kita. May araw ka rin sa akin. Miss, ayos ka lang ba? Oo, salamat. Sige ha, una na ako. Bakit parang sinusundan ako nitong lalaking to? Sinusundan mo ba ako? Hindi, no? Eh, bakit nandyan ka sa likod ko? Siyempre, ito yung daan pa uwi sa bahay namin. Magkapit bahay lang kaya tayo. Talaga? Oo, ako yung pamangkin ni Tito Andrew. Yung nagdadrive ng owner para ihatid kayo ng nanay mo kasama ang mga gulay papunta sa palengke. Grace ang pangalan mo, di ba? Hindi ka rin masyadong chismoso, no? Suplada ka lang talaga. Ilang beses na kaya ako napapadaan sa bahay nyo para itanong sa nanay mo kung anong oras kayo magpapahatid kay Tito. Ilang beses na rin kitang nakikita ron, pero ni isang beses. Hindi mo man lang ako tinignan. Eh bakit naman kita titignan, Aber? Hindi naman kita kilala. Oo nga naman, sabagay, tama ka ron. Popoy, sa totoo lang ay nagtataka rin ako kung bakit hindi ko kaagad napansin noon si Ash. Siya kasi yung tipo ng lalaki na madalas lingunin ng mga babae sa lugar namin. Matangkad siya, chinito at medyo maskulado. Maputi rin siya at maganda pa kung manamit. Palaging naka-polo shirt at nakaayos ang buhok. At nang ipag-drive kami ni nanay ng Tito Andrew niya papunta sa palengke, ay nalaman ko na galing nga ng probinsya si Ash at lumuwas dito sa Maynila para tumulong sa mga negosyo ng tiyuhin niya. Ayaw na raw kasing mag-aral ni Ash. Tinamad na raw siyang tapusin ang kurso niya at pinili na lang niya na magtrabaho at buhayin ang sarili. Ang sabi niya raw noon ay makakatulong naman daw siya sa pamilya niya kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Sa point na yun, Popoy, ay na-turn off kaagad ako kay Ash. May kaya kasi sila sa buhay dahil parehong may negosyo ang mga magulang niya pero hindi naman siya nag-aaral. Naisip ko pa noon na walang mararating na magandang kinabukasan ang taong tinatanggihan ang opportunity na makapagtapos sa pag-aaral. Kahit sabihin na nating attracted ako sa kanya, pinipigilan ko pa rin ang sarili ko na magkagusto kay Ash lalo na dahil magkaibang magkaiba kami ng pananaw sa buhay. Popoy, jahe kasi sa isang lalaki ang hindi pinapahalagahan ang edukasyon. Kaya kahit medyo bumibilis ang tibok ng puso ko kapag ka nandyan si Ash, ay pinapakalma ko na lamang ang sarili ko. Kumbaga, Popoy, bawal na muna sa ngayon ang distraction. Hashtag Dear M.O.R. Jahe. Popoy, mas naging madalas ang pagkikita namin ni Ash. Siya kasi ang nagde-deliver ng mineral water sa bahay namin. Tinutulungan niya rin man minsan ang tiyuhin niya sa paglalagay ng mga gulay sa sasakyan. Aaminin ko na, naramdaman ko na medyo nagpapakute siya sa akin noon. Pero dahil gusto ko nga mag-focus sa pagtatrabaho at nakaset talaga ang isipan ko na hindi siya ang tipo ko ng lalaki, ay madalas ko na lang siyang tinatarayan para itigil niya na ang kung ano pa man ang gusto niyang gawin para maging close kaming dalawa. Na minsan ay mahirap talagang iwasan, lalo na kung pursigido talaga siya na mas makilala nga ako. Good morning po, Nay. Grace, mabuti naman at bumangon ka na. May lakad po kayo? Oo, sasamahan ko kasi magpa-check up si Ate Marina mo. Nasaan po yung asawa niya? May trabaho raw ngayong umaga. Alam mo namang medyo mahirap maglakad mag-isa ang ate mo. Basta kapag maaga kaming natapos, dediretso na rin ako kaagad sa palengke. Ayos lang po, Nay. Kaya ko naman po mag-isa doon. Halika na dito at inumin mo na itong tinimpla kong kape bago pa lumamig. Sige po, tinali ko lang po itong buhok ko. Ito yung pandesal, oh. Tulog pa ang dalawang kapatid mo. Pero binilin ko na kay Anthony na kapag nagising si Bunso, siya muna ang mag-asikaso pati na rin yung tanghalian nila mamaya. Anay, may kumakatok. Ako na pong magbubukas. Good morning. Oh, anong ginagawa mo dito? Ako kasi yung maghahatid sa inyo ngayon sa palengke. Bakit ikaw? Nasaan si Tito Andrew? Eh, may lalaka rin daw eh. Magre-renew yata ng lisensya. Ganun ba? Bumalik ka na lang. Alas 8 kasi kami naaalis. Alas 7 pa lang, masyado pang maaga. Sorry, medyo na-excite lang yata ako. Sige, babalik na lang ako. Si Ash ba yan? Alika, magkape ka muna rito. Sige po, tama. Hindi na raw po, Nay. Paalis na raw po siya eh. Babalik na lang daw po siya mamaya kapag ready na ako. Di ba paalis ka na? Nakaka-istorbo na kasi sa pag-aalmusal ko. Eh, sabi ko nga po, paalis na ako. Sige, kita-kits na lang mamaya. Bye! Nanliligaw na ba sa'yo si Ash? Siyempre, hindi po. Bakit nyo naman po naisip yun, Nay? Nako, dahil ganyan na ganyan din si Eric nung nililigawan kanya. Magkaiba po sila, Nay. Huwag nyo na po silang pagkumparahin. Alam mo, mukha namang mabait na bata yung si Ash. Napakagaalang pa. Naku, pakitang tao lang po yun. Kung sakali bang manligaw, sa tingin mo may pag-asa siya sa'yo. Nay naman, ano po bang klaseng tanong na naman yan? Simpleng tanong lang naman, anak. Sagutin mo lang kung meron o wala. Saka wala namang masama dahil matagal na kayong walang relasyon ni Eric. Wala! Wala po siyang pag-asa sa akin dahil una po sa lahat, ayoko ng lalaking mabisyo. Napansin niyo naman po siguro, di ba? Palagi siyang naninigarilyo kapag tumutulong sa atin sa pagbubuhat ng mga gulay. Pangalawa, ayoko po sa lahat yung lalaking walang direksyon at pangarap sa buhay. Paano mo naman nasabi yan? Siyempre po, kasi hindi niya tinapos yung pag-aaral niya kahit may pera naman sila. May oportunidad para sa kanya na sinasayang naman niya. Anak, hindi lahat ng hindi nakapagtapos sa pag-aaral, walang direksyon o pangarap sa buhay. Nagkataon lang na pinili nila na mas maagang maging responsable at buhayin ang sarili. Grace, sorry pala kanina. Ayos lang yon. Pasensya na rin na sungitan kita. Ang aga mo kasing kumatok tapos bagong gising lang ako. Kaya pala amoy, naamoy ko yung panis na laway habang kausap mo ako kanina. Hoy! Grabe ka ha! Nagmumug naman ako noon, no? Hindi, biro lang. Ito naman, no, masyadong pikon. Pero alam mo, tama ka. Masyado nga ako maaga kanina. Na-excite lang talaga kasi ako nung ibilin sa akin ni tita na ako muna yung maghahatid sa inyo. Bakit ka naman na-excite? Wala lang. Kasi syempre, first time ko kayong ipagdadrive at sasamahan ng nanay mo. Ayun nga lang, wala siya ngayon. Ano namang nakaka-excite sa pagbubuhat ng mga gulay at pagdadrive, Aber? Siyempre, makakasama kita ng matagal-tagal. Tsaka magkakakwentuhan kagaya ngayon. Ganun. Tapos, ano ang exciting doon? Ito naman, oh. Alam mo na yung ibig kong sabihin. Alam mo, Ash, kung ano man yung pinaplano mong gawin, huwag mo nang ituloy. Dahil wala pa akong oras para dyan, okay? Hindi pa nga ako nagsisimula, pero binabasted mo na kagad ako. At least, hindi mo masasabi na pinaasa kita kasi sa totoo lang, wala akong oras para dyan. Alam mo, napansin ko nga yan. Ang alin? Na wala kang oras sa ibang bagay at parang hindi mo na naiisip ang sarili mo. Eh kasi dati, sa tuwing pupunta ako sa bahay niyo para ihatid ang mineral water o kaya itanong kung anong oras kayo magpapahatid kay Tito Andrew. Kung hindi ka alis ng bahay para magtrabaho, busy ka naman sa pagsusulat sa notebook mo. Kinocompute ko kasi yung araw-araw na gastos sa bahay. Tsaka hindi totoo na hindi ko niisip yung sarili ko ha, dahil kada sweldo ko, nagtitira ako ng maliit para sa akin. Para magamit ko kapag nakabalik na ulit ako sa pag-aaral. Ay, hindi ka nga rin pala nakapagtapos ng college, no? Oo, pero hindi ako kagaya mo na may oportunidad na makapag-aral pero sinayang mo lang. Ang sakit mo namang magsalita. Aaminin ko na tamad talaga ako mag-aral kaya tumigil ako. Pero hindi ibig sabihin nun, gusto ko na maging pabigat. Kaya nga lumuwas na lang ako dito sa Maynila para kahit papano magkaroon ako ng trabaho eh. Nagbibiro lang naman ako, ito naman masyadong seryoso. Pero ang totoo niyan, nangihinayang talaga ako. Iniisip ko na sana may opportunity din ako na pag-aralin ng nanay ko. Siyempre sa ngayon, sarili ko na lang yung pwede kong asahan. Kaya nga sana makahanap na ako ng ibang trabaho na mas malaki yung kita eh. Para kapag pwede na ulit si Ate Marina sumama kay nanay sa pagtitinda ng gulay, baka pwede na rin akong bumalik sa pag-aaral habang nagpa-part-time job. Popoy, pagkatapos ng araw na yun ay naging close na kami ni Ash kahit papaano. Siya na kasi ang naging kasakasama namin ni nanay sa paghatid ng gulay sa palengke. Hindi ko na siya masyadong tinatarayan dahil sa totoo lang, mabait naman talaga si Ash. Magaan siyang kasama at masarap kausap. Naikwento ko na nga sa kanya ang halos lahat ng problema ko sa buhay at siya naman ay palagi nakikinig at paminsan-minsan ay nagbibigay pa nga ng payo. Kung dati ay immature ang tingin ko sa kanya dahil hindi niya iniisip na tapusin ang pag-aaral niya, ngayon ay nag-iba na. Hindi na. Dahil sa tuwing nakakausap ko siya, Popoy, ay para akong kumakausap ng isang lalaking mas matanda sa akin ng maraming taon. Ang matured niya kasing magsalita at magpayo. Siguro tama nga si nanay na hindi naman talaga siya yung tipo ng tao na walang direksyon o pangarap sa buhay. Ang totoo niyan, nalaman ko na kaya siya huminto sa pag-aaral dahil ayaw niya sa course na ipinipilit sa kanya ng mga magulang niya. At lumuwas siya ng Maynila para patunayan sa mga ito na kaya niyang mabuhay kahit wala ang mga tulong nila. Popoy, bukod sa pakikinig sa mga rant ko sa buhay ay may mas malaki pang naitulong sa akin si Ash. Pagkatapos manganak ni Ate Marina ay nagagawa na ulit niyang makatulong sa pagtitinda ng gulay, ay tinulungan ako ni Ash na makapasok at magtrabaho sa grocery na pagmamay-ari ng asawa ni Tito Andrew. Isa pa, napakabait din ng tiyahin ni Ash. Nalaman niya na gusto kong bumalik sa pag-aaral kaya tinulungan nila ako ni Tito Andrew. Nang makakuha ako ng full scholarship ay sinagot nilang mag-asawa ang miscellaneous fees na kailangan pang bayaran. Lalo akong naging busy sa pagtatrabaho at sa pag-aaral, Popoy. Pero palaging gumagawa ng paraan si Ash para makita at masamahan ako. Hindi ko na matandaan kung kailan siya nagsimula pero hinayaan ko na siyang manligaw sa akin. Kahit alam niya na matatagalan pa bago ako maging handa na pumasok sa isang relasyon. O, diba? Sinabi ko naman sa iyo na hindi masasayang ang ilang taon na pinag-effortan mo sa college. Mahuhuli ka nga lang ng konti sa mga kabatch mo pero at least ngayon, mas malaki na ang assurance natin na matatapos mo na ang huling taon sa kurso mo. Oo nga eh, kaya malaki talaga yung pasasalamat ko sa'yo. Para saan? Eh, lahat naman ng to pinaghihirapan mo rin. Siyempre kung hindi dahil sa'yo, hindi malalaman ni na Tito Andrew na matagal ko nang gustong makapagtapos ng pag-aaral. Hindi din ako magkakaroon ng ganitong klaseng oportunidad. Oportunidad na hindi mo sinasayang. Hindi ba ito yung sinabi mo sa akin dati, na kapag dumating yung ganitong klase ng pagkakataon, igagrab mo na kagad at hindi mo nasasayangin? Sa bagay, tama ka doon. Pero thank you pa rin ha. Makakabawi rin ako sa'yo. Kaya naman pala natiis mo kung hindi ka usapin sa loob ng isa't kalahating taon kasi may pinalit ka na sa akin. Anong ginagawa mo dito? Pare, ayaw namin ng gulo. Mabuti pa umalis ka na lang. Namin. So ibig sabihin nga, may relasyon na talaga kayong dalawa. Ang dumi naman ng isip mo. Wala kaming relasyon ni Ash. Wala pa. Kasi alam ko naman papunta na kayo doon, di ba? Ang kitit talaga ng utak mo kahit kailan eh. Ash, halika na nga. Hayaan mo na yan. Di pa tayo tapos mag-usap eh. Hindi mo man lang ba ako kakamustahin? Eh sa bagay, mukha namang wala ka na talagang pakialam sa akin dahil may bago ka nang pinalit sa pwesto ko. Ano ba kasi yung sinasabi mo? Tumahimik ka nga. O ano, mas malakas ba siya manlibre? Sa mas mamahaling restaurant ka ba niya dinadala ha? Mas magaganda ba yung mga gamit na nareregalo niya sa'yo? Nabibigay ba niya yung mga hindi ko nabibigay noon ha? Ano? Pare, kung ayaw mo ng gulo, umalis ka na. Alam mo ikaw, mukha ka namang may kaya sa buhay. Wala ka nga lang utak. Anong sinabi mo? Ash, halika na. Huwag na tayong mag-aksaya ng pagod at oras sa lalaking yan. Eric, umalis ka na nga dyan. Eh, sa hindi pa nga ako tapos magsalita eh. At ito talagang pinalit mo sa akin, ha? Sigurado ko bang siyaseryosohin ka ni Grace? Eh, ginagamit ka lang naman ito eh. Eric, ano bang sinasabi mo? O, totoo naman, di ba? Kaya mo lang ini-entertain tong lalaking to kasi may pera siya. Ito yung totoo. Kahit kailan, hinding-hindi ka siyaseryosohin ng ex-girlfriend ko. Hindi ka ba talaga titigil? Eh, alam ko namang hindi mo napapansin to dahil nabubulag ka sa nararamdaman mo para kay Grace. Pero bakit hindi mo muna tingnan yung sarili mo? Wala kang regular na trabaho. Nang alam ko nga, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral mo. Samantalang tong si Grace, nagsusumikap na makapag-aral ulit. Sa tingin mo ba sasayangin niya ang oras niya sa isang kagaya mo na patapo ng buhay? Hinding-hindi ka niya magugustuhan dahil pera lang ang habol niya sa'yo. Ash! Next time ah, huwag kang harang-harang sa dinaraanan namin. Pasensya ka na kay Eric ha. Hindi ko nga alam kung bakit mahigit isang taon na kaming tapos. Hindi pa rin siya makamove on. Sorry din kasi hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ayos lang yun. Nagmadala-dala naman siya. O sige, papasok na ako sa loob ng bahay ha. Salamat ulit sa paghatid sa akin. Grace, may gusto pa sana akong itanong. Ano yun? Yung tungkol sa sinabi ni Eric kanina. Alin dun? Yung tungkol sa... yung tungkol sa kung ano talaga ang tingin mo sa akin. Teka, huwag mong sabihin na naniniwala ka sa mga sinabi niya. Hindi naman sa ganun. Kaya lang syempre, alam mo naman kung ano yung nararamdaman ko para sa'yo, diba? At alam mo rin naman kung anong sagot ko dyan, diba? Wala pa akong oras para isipin at unahin yung mga relasyon-relasyon na yan. Sinabi ko na sa'yo yun dati pa, diba? Oo nga, hindi ko lang maiwasin kasi na totoo naman lahat ng sinabi niya tungkol sa akin. Nanasa sa akin lahat ng ayaw mo sa isang lalaki. Pero bakit hinahayaan mo pa rin ako na magkasama tayo? Ano ba talagang gusto mong sabihin? Bakit hindi mo na lang ako diretsyohin? Ayoko lang sanang mapunta sa wala yung in-invest ko na effort at time para sa'yo. So nanunumbat ka na kaagad ngayon? Hindi naman sa ganun. Alam mo, epekto yan ng mga sinabi ni Eric kanina. Naniniwala ka na impokrita akong babae, ambisyosa at manggagamit, di ba? Hindi, wala akong sinabing ganyan. Wala kang sinabi, pero yun yung nararamdaman ko ngayon. Grace, huwag ka naman sanang magalit. Gusto ko lang naman kasing malaman yung totoo. Kasi ikaw, alam mo naman ang lahat ng nararamdaman ko para sa'yo eh. Pero ako, hindi ko alam kung gusto mo ako... O ginagamit lang kita? Alam mo, magsama kayong dalawa ni Eric. Pareho kayong judgmental. Hindi porke ganito ako, matututo na akong manggamit ng ibang tao. Huwag na huwag ka na magpapakita ulit sa akin, ha? Popoy, sa totoo lang, ay nasaktan ako sa naging pagtatalo namin ni Ash. Pakiramdam ko kasi ay ang baba na ng tingin niya sa akin. User, ipokrita, at gold digger. Naniwala ka agad siya sa mga sinabi ng ex-boyfriend kong si Eric kahit wala naman talaga siyang basihan. Ni hindi niya naisip na sa tuwing kakain kami sa labas ay hindi naman ako pumapayag na wala akong i-share sa pambayad sa kinakain namin. Na ako ang nagbabayad ng sarili kong pamasahe at yung sinabi niya sa akin. At nang kung anuman ang swerte na meron ako ngayon ay pinaghihirapan ko talaga yon, Popoy. Mula ng gabing yon ay hindi ko na ulit nakita pa si Ash. Ang sabi ni Tito Andrew ay umuwi muna siya sa probinsya para asikasuhin ang maliit nilang negosyo doon dahil may sakit ang papa niya. Wala na rin akong naging iba pang balita tungkol sa kanya dahil ayoko na rin naman siyang i-text o tawagan pa para kumustahin man lang. Popoy, hanggang sa makagraduate na nga ako ng college ay hindi pa rin nagpakita man lang si Ash. Walang tawag o text ng pagbati. Nakakalungkot pero naisip ko na ayos na rin yun para makapag-focus na rin kami sa kanya-kanya naming mga buhay. Mabilis naman akong natanggap sa in-applyan ko na mall bilang store manager. At hindi ko ina-expect na sobrang magiging memorable ang unang araw ko sa trabaho. Anak, nakaayos na ba ang mga damit mo? Opo, mukhang wala naman na po akong nakalimutan. Oh, huminga ka muna ng malalim dahil baka makalimutan mong iwan dito sa bahay ang kaba mo. Sorry po, Nay. Hindi ko pa rin po kasi talaga matanggal yung kaba ko dito. Normal lang yan dahil unang araw mo ngayon sa trabaho. Alam ko naman ngayon lang yan. Salamat, anak. O, Nay, bakit po kayo umiiyak? Ako nga po yung dapat na maiyak dahil sa kabe. Pasensya ka na, ha? Hindi ko na napigilan, eh. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na hanggang ngayon, may isa akong anak na nakapagtapos na kolehiyo. At pagtatapos ko rin po ng pag-aaral yung dalawa ko pang kapatid. Ang totoo po, ako nga po yung dapat na magpasalamat sa inyo dahil hindi po kayo sumuko na suportahan ako dito sa kagustuhan ko na makapagtapos. Pinaramdam niyo po sa akin na palagi kayong nasa tabi ko. Yun lang naman ang kaya kong gawin. Dahil ikaw na halos ang nagpaaral sa sarili mo. At tinulungan mo pa akong buhayin ang pamilyang to. Obligasyon ko po yun bilang pangalawa sa panganay dito sa pamilya. Makakaasa po kayo na hindi ko bibitawan yung obligasyon ko sa inyo. Salamat, Grace. Napakaswerte ko sa iyo at naging anak kita. Medyo maaga pa naman. Bakit ba ako nagmamadali? Relax, Grace. First day mo ngayon sa trabaho, kaya kailangan. Relax ka lang. Hi, Grace. Ash? Kamusta ka na? Anong ginagawa mo dito? Ayos naman ako. May pupuntahan lang ako sa office dyan malapit sa mall. Ikaw, saan ka pupunta? Sa mall. Store manager kasi ako ng isang boutique doon. Ay, ganun ba? Tara, sabay na tayo. Sige. Gaano ka nakatagal na nagtatrabaho dyan sa mall? Bago lang. Sa katunayan, unang araw ko nga ngayon sa trabaho. Talaga? Akalain mo yun, oh. Ngayon pa tayo nagkita sa magiging unang araw mo. Oo nga, eh. Medyo kinakabahan lang ako. Okay lang yan. Alam ko naman kayang-kaya mo yun, eh. Salamat. Grace... Ash, dito na ako ha. Ito na yung mall eh. Ay, sige. Good luck ha. Kayang-kaya mo yan. Thank you. Nice to see you ulit. So, dinami-rami naman ang araw na makikita ko si Ash. Bakit ngayon pa sa unang araw ko dito sa trabaho? Lalo tuloy akong kinabahan. Magtatagal kaya siya dito sa Maynila? Subukan kong itawagan si Tito Andrew. May oras pa naman ako eh. Grace, kumusta? Ayos lang po, Tito. Kayo po. Maayos din naman. Pati yung pumalit sa'yo dito na cashier. Masipag din, kagaya mo. Kaya hindi kami nahihirapan dito sa grocery. Nga pala, bakit ka napatawag? May nakalimutan po kasi ako na photocopy ng TOR ko sa may drawer. Pero dadaanan ko na lang po bukas ng umaga. Baka lang po kasi akalain ninyo na hindi na kailangan at matapon. Sige. Bibiling ko na lang sa bagong kahera ko mamaya na itabi muna at saka iabot sa'yo kapag pumunta ka na dito, ha? Salamat po. Oo nga po pala. Bumalik na po ba si Ash dito sa Maynila? Para po kasing nakita ko siyang dumaan kanina eh. Hindi lang po ako sigurado kasi baka kahawig niya lang po. Oo, nung isang araw lang. Baka nga siya yung nakita mo kasi ang alam ko may pinupuntahan lang siya sa office na malapit dyan sa pinagtatrabahuan mong mall. Ganun po ba? Baka nga siya po yun. Sige po, Tito ha. Thank you po. Bye. Buti nakasurvive ako sa first day ko kahit natutuliro yung isip ko. Makakauwi na rin sa wakas. Hi, Grace. Ash! Anong ginagawa mo dito sa labas ng mall? Ha? Hinihintay ka. Anong oras ka pa nandito sa labas? Mga after lunch lang. Pagkatapos kong asikasuhin yung papeles dun sa opisinang pinuntahan ko. Ibig sabihin, buong maghapon ka naghihintay sa akin? Medyo, pero umalis din naman ako kanina para kumain saglit. Bumalik lang talaga ako kagad kasi hindi ko alam kung anong oras ka makakalabas. Teka, bakit po ako hinihintay? Para sabay na tayong umuwi. Okay lang ba? Ayos lang naman. Tara. Kamusta pala yung first day mo sa trabaho? Ayun, medyo nakakalito kasi nangangapa pa ako. Pero nakasurvive naman ako. Hindi ba masungit yung boss mo? Hindi, mababait sila lahat. Matsyaga nga nila akong tinulungan kanina. Mabuti naman kung ganun. Bukas pala, anong oras yung shift mo? Teka nga lang. Bakit mo pala tinatanong? Balak mo bang sunduin ako bukas sa bahay at ihatid pa uwi pagkatapos ng shift ko? Kagaya ng ginagawa mo dati? Kung pwede lang sana. Pagkatapos mong hindi magparamdam ng mahigit isang taon? Grace, sorry. Alam mo, naiintindihan ko naman kung napagod ka eh. Kung nagsawa ka na lang sa ginagawa mo sa akin. Pero sana naman nagsabi ka kahit isang beses lang. Hindi yung parang bulakan na lang na biglang mawawala tapos susulpot na parang kabuti ngayon. Hindi naman madali sa akin yung ginawa ko na paglayo sa'yo. Bakit? Sa tingin mo ba hindi ako nahirapan? Pero pwede pa naman tayo magsimula ulit, di ba? Sa totoo lang, nasaktan lang naman ako sa mga nangyari nung huling beses na nag-usap tayo. Pakiramdam ko ang baba ng tingin mo sa akin. Ako rin naman eh. Nasaktan ako na maramdaman ko na pinaniwalaan mo lahat ng kasinungalingan ni Eric. Pero mas nasaktan ako nang malaman ko na umalis ka para umuwi ng probinsya pero hindi ka man lang nagsabi sa akin. Sinanay mo lang naman ako na palagi kang nasa tabi ko tapos bigla ka na lang mawawala. Naisip ko na lang noon. Ano bang karapatan kong masaktan? Eh wala naman tayong relasyon. Pakiramdam ko kasi wala na akong mukhang maihaharap sa'yo. Nang umuwi ako ng probinsya namin, naisip ko na baka nga tama si Eric. Patapon na ang buhay ko, walang direksyon. Samantalang ikaw, ang taas-taas ng pangarap mo. Lahat gusto mong maabot, tapos ako, ang gusto ko lang, ikaw yung maabot ko. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang maniniwala sa kanya, diba? Gusto ko lang niya mawala sa buhay ko. Ganun ba talagang kababahan tingin mo sa'kin? Na masyado akong ambisyosa, na manggagamit lang ako? Hindi naman talaga pinaniwalaan yun. Hindi ko lang talaga matanggap na totoo ang sinabi niya na wala akong pangarap noon. Pero mula nang makilala kita, nagkaroon ulit ako ng pangarap sa buhay. At nangako ako sa sarili ko na hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, gagawin ko lahat para makita mo na pwede mo rin akong mahalin. Hindi mo kailangan gawin yon. Oo, mataas yung pangarap ko para sa sarili ko. Lalo na ayokong dumating ang araw na buong pamilya na kaming naghihirap. Kaya ang sabi ko, aabutin ko lahat ng pangarap ko hanggat kaya ko. Pero Ash, hindi mo naman kailangan pantayan yun eh. Hindi ko rin naman kaya talaga yun eh. Hindi ako kagaya mo na masipag at matsagang mag-aral. Pero nang umuwi ako sa probinsya at tinulungan ko si na Papa na asikasuhin ang negosyo nila doon, natuwa siya sa ginawa ko. Pati na rin sa akin. At ngayong maayos na siya, gusto niya magtayo ako ng sarili kong negosyo dito sa Maynila. Grace, gusto ko lang naman patunayan sa'yo na kahit hindi ako nakapagtapos, kaya kong maging deserving para sa'yo. Popoy, nanligaw ulit sa akin si Ash. At dahil hindi naman ako nag-aaral na at may maayos na ring trabaho, ay sinagot ko na rin siya. Matagal ko na rin namang pinipigilan ang nararamdaman ko para sa kanya nung una pa lang. Naging maayos din ang negosyo niya na water refilling station na itinayo niya sa lugar namin. Pagkalipas lamang ng 2 taon ay nagpakasal na kaming 2. Siyempre, hindi ko pinutol ang pagtulong ko kina nanay. Ako pa rin ang nagpapaaral sa 2 kong kapatid kagaya ng pangako ko sa kanila na never naging issue sa asawa ko. Kagaya ng sinabi ko kay Ash, Popoy, hindi naman talaga niya kailangan na pantayan kung anuman ang pangarap ko sa buhay. Sapat na para sa akin ang maiparamdam niya na mahal at tanggap niya ako. Yun naman ang pinaka-importante sa lahat, hindi ba? Hindi masusukat ang kasiyahan ng isang tao sa taas ng pangarap niya, kung hindi sa pagmamahal ninyo para sa isa't isa. Ngayon ay 3 taon na kaming kasal ni Ash. At wala pa nga kaming anak pero masaya kaming mag-asawa na magkasama na. Popoy, salamat sa pagpili ng sulat ko na para sa tanghaling ito. Sana ay marami pa kayong mabigyan ng inspirasyon na kagaya ko na magbahagi ng kwento ng kanilang buhay. Hanggang dito na lamang ang sulat ko and more power pa sa inyo sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Grace. Hashtag Dear MOR. Jahe. Mga kapamilya, orasan natin 12 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. At yan ang hapon, nakakakilig naman na pagtatapos ng kwentong ito ni Grace para sa atin. Ngayon, ano, Jahe, kinikilig si Popoy. Bakit? Eh masarap naman talagang ma-inlove. Diba? Sa tamang pagkakataon, kasama ang tamang tao. Yan, ang hindi minamadali. Yun ang pinakamaganda ron, ano? Ayan, pero happy birthday muna. Ayan, kay Kathy Angeles Montes. Ayan, may you have many more birthdays to come from your pinsan. Oo, si Ate Andrea Malimban Pandilio. Ayan, happy birthday to you. At syempre, kaya amo, ayan, kaya bossing, oo, kaya among Aurea. Ayan, nanay Aurea, Marcelo, happy birthday po sa inyo, ha, ang aking mga kapitbahay sa birthday. Nanay Aurea, Marcelo, may God bless you more. Ayan, ha, more blessings to come and longer life. Diba, yan ang mga wish ko para sa mga tao, mga mababait at mga maayos. Ayan, si Nanay Aurea Marcelo. Happy birthday po sa inyo. May you have many more birthdays to come. Ayan, at sige. Naku, basahin na nga natin ang ilan sa inyong mga reaksyon, ano? Oo, wala masyadong reaksyon. Puro kilig. Ayan, pero maraming salamat sa inyo. Sina ano, ha? Rodora Udilio, si Emmanuel Alano, Noy Charita, si Lenny Cervantes. Sabi niya, yun na lang inasabi, no? Talaga naman nakakakilig, eh. Oo, sandali lang. Ayan, binabati rin natin si Aris de la Cruz at ang RGPI staff. Oh, hello kay Miss Heidi Javier. Thank you so very much. Ayan, pero yan nga po yung sinasabi natin, ano, mga kapamilya. Dito sa story ang ito, lalo na nga sa mga bata, medyo bata-batang mga nakikinig sa atin. Ayan, huwag niyong hayaan na kayo ay maimpluwensyahan ng mga ideolohiya na hindi nararapat. Oo, huwag sana darating sa punto. Alam ko lalo na ngayon na medyo mas mahirap ang buhay. Oo, yan po ang, kasi mahirap naman talaga magkikilos ngayon. Obviously, because of the pandemic, very limited ang ating movement, 'di ba? Hangga't maaari ay hindi talaga tayo lumalabas ng ating mga tahanan, 'di ba? At para nga sa mga nakababata nakikinig, yung mga dapat nag-aaral at mga rumaraket ngayon, yes, nakaka-enjoy na kumita ng sarili niyong pera on a regular basis. Totoo po 'yan. That's true. 'Di ba? Kaya naman yung iba ay pinipili ngayon na rumaket. Sige, kumita kayo ng pera basta tama yung paraan ng pagkita ninyo ng pera, ha, sa mga bata. But then again, di ba, kahit na nakaka-enjoy yan, huwag nyong kalilimutan yung inyong priorities. Di ba, itong story ang ito ay nagtuturo sa atin ng ating mga prioridad sa buhay. Di ba, na may mga bagay talaga na kailangang unahin, natutukan, bago ka makarating doon sa isa pang level. Di ba, bago ka pumunta sa isang upgrade sa buhay mo, eh kailangan mo munang i-endure yung mga paghihirap mo dito sa banda rito sa baba bago ka umakyat. 'Di ba? Walang shortcut sa buhay. Opo, 'yon ang sinasabi sa atin itong kwentong ito ni Grace, ano? 'Di ba? Na kung sakasakali si Grace ay nag-iba ng attitude dahil sa siya ay na-in love at sige na nga, bahala na lang muna yung trabaho ko, bahala na si nanay sa paghahanap buhay. Ito na muna, ako na lang muna, sarili ko na lang muna yung iisipin ko. Siguro hindi nag-improve ang kanilang buhay. 'Di ba? Oo, parang habulin ko si Ash, habulin ko si Eric, habulin ko kung sino mang lalaki yung makakapagpasaya sa akin. Kumbaga, ako naman. Ganyan. Eh, bata-bata mo pa. Totoo naman, ang dami-dami mo pa makikilala kapag ka ikaw ay batang-bata pa naman. Di ba? Please, para sa mga kabataan lalo, na mga nakikinig ngayon, ano, at meron pa talagang kapangyarihan to change your life or to level up yung estado ng buhay ng inyong pamilya, kung nahihirapan na sa ngayon, sana ang focus ninyo ay yung makatulong para i-improve ang estado ng inyong pamilya o kahit ng inyong mga sarili na na lamang. 'Di ba? It's really ano no, it's really a great feeling to be loved and to be in love with someone very very special to you. Ayan, pero may mga bagay nga kasi na makakatulong sa atin. Kumbaga, bago ka pumunta sa point B, kailangan mong dumaan muna sa point A. Hindi ko nga sinasabi ha, inuulit ko, hindi ko sinasabi na guarantee ang pagtatapos mo ng pag-aaral na ikaw ay magiging successful sa buhay. No. At hindi rin naman guarantee na kapag ka ikaw ay masipag lang, kahit hindi ka magtapos ng pag-aaral, mag-i-improve din ang iyong buhay. Diba? You might be missing something more. Diba? Kasi kung pakikinggan natin at pagbabasihan na lamang natin ay yung mga success stories ng mga naging milyonaryo, kahit sila ay mga undergrad na lang, kapag ka bumaba kayo dun sa detalye, sa kung ano rin yung mga sinakripisyo nila para mapunta ron, are you up for it? Diba? Ready ka rin ba? Meron din ba kayong mga kaibigan na katulad ng mga kaibigan nila kaya sila naging malaki? Diba? Dapat ganun. Hindi yun sasabihin mo na hindi, talaga nagtsagalan sila, hindi, talaga nagganito lang. Talaga bang ikaw na ikaw yun? Do you have the same passion? Do you have the same dedication? Do you have the same heart? Diba? Para ilagay at itaya doon sa success na nakamit ng isang kakilala mo na naging successful kahit na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Sabi ko nga sa inyo, as much as possible, given the chance, para sa mga kabataan, pagkombinasyon ninyo. Diba? Kapag ka may pagkakataon makapag-aral, go ahead, mag-aral. Kapag ka meron din pagkakataon na kayo ay magtrabaho, sige, magtrabaho. Huwag lang masyado mag-enjoy na kumikita ng sariling pera at isasakripisyo na yung pag-aaral. Diba? Because you can achieve more. Dito sa atin, sa Pilipinas, you can achieve more kapag ka ikaw ay meron din naman talagang diploma. Yan po ang kahit nga sabi ko sa inyo, napakagaling mo. Diba? Pero pagka hinanapan na saan ng diploma, unless kakilala mo ang may-ari ng kumpanya na pinapasukan mo, diba? O kaya naman ay yung mga kaibigan mo ay tiwala sa iyo kahit na wala kang diploma. But the reality is, diba, kailangan mo ng diploma para ikaw ay ma-promote. Ipo-promote ko itong college graduate kaysa sa isang undergraduate dahil sa requirement ng isang kumpanya. Ang hirap mong i-justify kahit na masipag ka. Kumbaga, sige, aangat ka namin konti-konti or hindi pa rin kasing level nitong ano, 'di ba? Kesa naman ganun, tiyagain mo na. But then again, sabi ko nga hindi naman assurance ang success para ikaw ay maging masaya. 'Di ba? Meron namang meron talagang mas makakapagpasaya sa atin at 'yun nga yung the very strong feeling of being loved and to love. Yan talaga yung greatest feeling na hindi natin matatawaran. Oo, at the right time. 'Di ba, at the right time, hindi minamadali ang pag-ibig, 'di ba? Kung ikaw ay naka-focus talaga sa paghahanap buhay muna at sa edukasyon mo, doon ka na muna mag-focus sa ngayon. 'Di ba, huwag mong hayaang maging distraction yung itinuturing mong inspirasyon. 'Di ba, talaga naman nakaka-inspire ang umibig at ibigin din. 'Di ba, nakaka-inspire 'yan, lalo kang gaganahan sa pag-aaral, lalo kang gaganahan sa pagtatrabaho mo. It's really very inspiring. Huwag niyong paratingin doon sa punto na magiging distraction o panggulo o panghira yung pagmamahalan na yan. Diba? Para sa yung tinatamasang pag-aaral, ayan, pagtatrabaho. Dahil kapag kaganoon, diba, ay hindi yan, hindi magiging maganda ang resulta. Masisira yung focus mo. O kumbaga sa picture ay ma-out of focus nga yung blurry o magiging malabo ang tina-target mo, 'di ba, na makatapos sa pag-aaral at maging successful sa pagtatrabaho mo, 'di ba, yung kombinasyon na 'yon. O kaya naman it really takes courage and diskarte. Okay, kailangan madiskarte ka at yung priorities muna, set your priorities straight muna. Okay? Bago kayo sumuong dyan sa anong 'yan. Masarap na ma-in love, but then again, kapag ka talaga ang focus mo mag-aral muna at maghanap na buhay, yun na muna. Pwedeng isabay on the side ang main love, oo naman, for inspiration. Pero kapag ka ito ay madidistract ka, eh sige na, bitiwan mo na muna. Let go of it. Tapusin mo muna ito one at a time. Diba? May mga taong ganyan eh, na kayang pagsabay-sabayin, multitasking, pero may mga tao talaga na hindi, one at a time, para mas sigurado, diba, ang target natin. Kaya naman, thank you so much, Grace, ano, sa pag-open up ng yung naging diskarte sa buhay at yung hindi pagkawala ng focus mo na hindi, talagang gagawin ko muna to. Yung mga lalaking yan, sige, nandyan kayo, manligaw kayo, tatanggapin ko, but you have to wait. Ang hindi makakapag hintay, you have to go. Diba? Dahil ang plano ko talaga ay makatapos, ma-improve ang buhay ko para sa pamilya ko, yun na muna. Diba? Yung opportunities ninyo, iset nyong maigi yan, diba? At i-dedicate nyo ang sarili ninyo. It's not being selfish. Ayan, it's not being selfish. Yun talaga. Nagiging successful talaga yung mga tao na merong plano. Diba? Hindi yung bara-bara na lang yung birada. Dahil yung bara-bara, sila yung madalas na nabubuntis pa dahil natanggal ang bara. Yun, may nakapasok. Dead joke lang. Oo, na mga ano, no? Mga unplanned na mga pangyayari sa buhay. 24 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. At maraming salamat nga, ano, Grace, sa iyong kwento. And please do follow me sa Instagram at MOR1019 Popoy. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And hopefully, ha, dito sa mga nalalabing araw ng ating pagsasama-sama, please, sana mas marami ang makakinig, namnamin ang bawat kwento para sa ating final full week dito sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR. Jahe.